بسم الله الرحمن الرحیم. ترمذی شریف جلد ثانی تغوری پرون تاسو حدیث ویلو الراحمون يرحمهم الرحمن ارحموا من في الارض يرحمكم من في السماء الرحم شجنة من الرحمن فمن وصلها وصله الله ومن قطعها قطعه الله. ویدی حدیث توی المسلسل بالاولیہ ویسر لما و شاگردان تا اول دا حدیث ذکر کولو ندا حدیث تا سمیات کئی چه رحم کون کو معنی رحمان رحم کئی رحم کئی پا انسانانو پیریانو کائناتو زناورو میگو حوشو تیورو چپز مکری رحم دو کی پتا سوارا چپا اسمان کے لئے اللہ دی او ملائک دی. باب فی النصیحتی باب دی پبران دو نصیحت کی نصیحت اثر کی وی خیر خواہیتا او دو نفع اثر مانا با پلغت الخلوص وَيْتُوبُوا إِلَى اللَّهِ تَوْبَةً نَّصُوحًا یعنی توبہ الاخلاص وَبِهِ قَالَ حَدَّثَنَا بُنْدَارٌ قَالَ حَدَّثَنَا صُفْوَانُ بْنُ عِيسَى عن محمد بن عجلان عن القعقاع بن حكيم عن أبي صالح رحمهم الله تعالى عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم الدين والنصيحة دین نصیحت دے خیر خواہی دا ثلاثا مرار دری کرت دا اللہ حدیب دا حبر مکرر کا دری کی دا حبر مکرر کا چی دین سرے دین سرم دے ہوئی تا دین میں دے و دین میں اسلام دے دین تولا خیر خواہی دا. قالوا صحابه کرام یا رسول الله لمن اید الله رسول اذ چاد فار داخر فاہیدا قال لله اید الله بطارا دگر نصیحت با اللہ با مانا صدا با اللہ بارکی با سید وحدانیت عقید لرے فعباداتو کی بخالص دا اللہ برزاوت گئی نیت کے تا اللہ پر بسوک شرکی صدار نجوڑے دیتا وئی دا اللہ خیر خواہی ولی کتابی ہی او دا پارد کتاب دا اللہ دا کتاب اللہ خیر خواہی دا دا قدیب تصدیق کے دادی کی جسدی او من بکیم کے پدی کی چس دی ولی رسول ولی ائمت المسلمین ولی رسول ہی پک اس تکر ہاں تنا تنا تنا کس تکر پاس قالا قالو لمن قال اللہ ولی کتاب ہی یا وَلِعِمَّةِ الْمُسْلِمِينَ عَوْدَ فَارَدَ عَوْمَةُ الْمُسْلِمِينَ اید عَوْمَةُ الْمُسْلِمِينَ دو مسلمانان و مشران دی دی پلاسو کی دو حکومت واقع و اختیار دے ندائی خیر فائداری چی دا آغای پا حق کی تابداریو کا او داد مسئلہ دا پای ظلم کئی زیادے کئی ندا آغای بغاوت مکاو ازتا باکشا سرستا سوستے ندور جا سپلی ویلی تری کی زان و مشکت کے واسے مسلمان باکشا کیوی دا آغای دا ظلم دا وجنب دا آغای خروج و بغاوت نکے او نصیحت دا آبو مسلمانان ادارے دیت سیلار و خیا امر بالمعروف و کا نحین المنکر و کا جناروار میں منی کا هادا حدیث حسن او دا حدیث امام مسلم رحم اللہ ذکر کرے دے تمیم داری رضی اللہ عنہ ہونا اپر باپ کی حدیث دے رہے ابن عمر او دا تمیم داری رضی اللہ عنہ ہونا او دا جریر رضی اللہ عنہ ہونا او دا حکیم ابن ابی عزید عن ابیہ داود والدنا رضی اللہ عنہم و ثوبانا او دا ثوبان رضی اللہ عنہ ہونا حدیث سے حدیث دے ابن عمر مسند بزار ذکر کرے تمیم داوی رضی اللہ عنہ حدیث امام مسلم ذکر کرے امام نسائی امام داوود حدیث جریر رضی اللہ عنہ امام ترمذی پر عباد کی ذکر کئی رستو 9, 2, 4 وبه قال حدثنا محمد بن بشار وَيَكَذِّبُ بِهِ حَدِيثُ بَاعَةَ مُحَمَّدٍ بْنِ بَشَّارٍ قَالَ حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ عَنْ إِسْمَاعِيلَ بْنِ أَبِي خَالِدٍ عَنْ قَيْسِ بْنِ أَبِي حَازِمٍ رَحِمَهُ اللَّهُ تَعَالَى عَنْ جَرِيرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ أَوْ عَنْ جَرِيرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ رَوَايَةً قَالَ كَيْ قال جرير رضي الله عنه عبارات النبي صلى الله عليه وسلم ما بعت كرود جناب النبي كريم عليه الصلاة والسلام سرا على إقامة الصلاة فطابندي دنوز سيزو أموز باني فابندكم وإتاء الزكاة وركول الزكاة دا دو عبادتون ذکر کرن بکا دا اثر دید عبادات مالیو و بدنیو او دا دو اهم ارکان دا اسلام دی پس دا شہادتین انا ون نسخ لکل مسلم او بیعت نور ترکلو چی خیر خواہی بلتن دا هر مسلمان دا خاصو دا عامو دا طول خیر خواهی بلکو او ایجادی برد دا وعدہ کرے اللہ دا حدیث صلی اللہ علیہ وسلم سکی ہے چی غبت مسلمان خیر خواهی لکو و ایجادی رضی اللہ نخفل غلام تاوی چی مال او اسواح لہ فدری سو درہما ناغور کاغا اصب راوستو راک مالک کم راوستو جی پیسی اولوار کی دو جریر رضی اللہ عنہ دا اص مالک توی وی فارسو کا خیر من خلاسا میں آتا درہمین آتا دیعوہو بی اربع میا پیستا دا اصد دریسو درہمون بہتر دے پسلور سو درہم خرسے قال ذالک ایلے کی بزاتا تا قدیشو فقال فرسوك خير من ذلك دا خدينم غرر تیپا کنزسا و درهم خرطه نامشو چو ورطه سیو عقولی ترده چو اتوسا و درهم تورسه دو او باتسا و درهمه تی ندریوسا و روکو اغاثوا هستو ندتا اوه لیشه ورطه سیخ دنیا کی گئی لار بشی را بشی خاول بسره لار شی کدا کوٹی اور آسمان از مکچال لکا شومب کی مور نشی جریر رضی اللہ عنہ دا خبر سب کا پاسش ہوا چاور سوی دا اولی ایل اللہ قدری سوا غرفی تے دا خود سنور سوی دا پیلو سوا تو سولو رفی دی فقال انی باوات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم على النصح لكل مسلم بعد جلال نبی کریم علیہ السلام سرا پدی خبر ناس ملاو کرو بیعت مکرو چیزو بدا ہر مسلمان خیل خواہی لٹو نگر پیز سوئے ورد سیوا ورکی هذا حدیث حسن صحیح اصل مسلمانی دار جدا بالخیر خواہی لٹے نن خبوں دوکی کو دروغ وائی غلاق و شیف و تو بس دزور مقصد مبارد جدا بل بسنگ دوکا تو دبل داکور و جیداد و مال بسنگ زمان پا قبض کرائی او دابل مسلمان مارینا زنان بسنگ پریشانے کیا چو یرا پس طریقی بدت زہنی عذیت رسی او دل او پس طریقی بدنی عذیت رسی نن زمان دو غورا نا غورا مسلمانی دا حالان کدا دسرا مسلمانی دا دا بیجی نی دا هادا حدیث حسن صحیح باب واجا فی شفقت المسلم علی المسلم باب دو بیان دارا کی جراغلی دی دو شفقت کولو دو مسلمان کو بل مسلمان خپل مرد کی دی دی دو شفقت دو محبت معاملات کئی ملاتفت او دو نرمی دو دی معاملات تی کئی وبهی قال حدثنا عبید بن اصباحت بن محمد القرشیو قال حدثنا ابی عن هشام بن سعد عن زید بن اسلم عن ابی صالح رحمه اللہ تعالی عن ابی حریرت رضی اللہ تعالی عنہ قال ابو حریر رضی اللہ عنہ فرمائے وی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرمائے المسلم اخو المسلم یو مسلمان دارور دبل مسلمان نے او طبعا مین یو مسلمان زنان دبل مسلمان زنان خور دا دبی وقت المنس کے معاملہ جون لکا درو پشان تے رہے لا خونوہو دیور سر خیانت نکی دیو خیانت نکی داغ سر ولا یکنیموه دروغ بورتنوی ولا یخبلوه داغ مدد بن پریوی چی دو وصلی کرا اب ظالم بطی دفتی چی دو وصلی و ظالم ور سر ظلم کئی دد بدل لنقصان رسائی ددی زدت نقصان رسائی دده به مدد کئی ولا یخذلوه تاکوی وی یخذل کم وی که اللہ ممدد پریخ مانے دار ولا یخذلوه دده مدد نفریزی دده مدد نفریزی کل المسلم علی المسلم حرام طول مسلمان فضل مسلمان حرام نے عرضوه عزت غسل فی حرام نی عرض دی عزت بساتی چه دده چوک بے حرمتیون کی وماله مال کی حرام نے ودمه مال بے قبض کینا مال بے تک دھوکا و پر رشوت اخلینا فسود بے تی اخلینا وینی حرامی دینا حق بے تویینا التقوى ها هنا وی تقوى بے ذیکنا اب روایت مسلم شریف تراغلی ویشیر الی صدری اللہ دی اخفلی سینی مبارکی تیشار کولا التقوی ها هنا وی تقوی دی دیکنا نو دی تقوی محل زلده وی دا دسترگو نفتا دا تقوی دسترگو نفتا دا دا پتره نو پچا بدا فی سری نکی جنے متقیدے کو متقیدے نو محل دا تقوی زلدے مانا دارا دا چاپ از لکی چی تقوی زلدے و مسلمان سپک نگڑ زکا متقی بل مسلمان سپک نگڑ بے حق بے امرائن من الشر کافی دی او سڑی تا دشر نبز دغشر ور تبس او کافی دی ایستا کرا اخاہو المسلما داشی سپک گنی دی خل رو مسلمان بس دا اکشر دی دا او تا کافی دی انتبا حسن خضور سپک گوری کم خامخ می پشیشا ور تا سپک گوری ار سڑے سڑی سڑو تا سپک گوری اسپکاری بانے گئی فلانے میں دیر اسپک کو خود دیوئی فلانے میں دیر اسپک کا دی بانے فخر کئی دے حس بے امرائن کافی او بس دیو شریط من الشر دے شرنا بس دغ شر دے رو کافی دے ایحت تر اخاہو المسلم اسپک گری اور مسلمان ایک انا بطن سال بطور عالم ہے او یو سرے با عالم بھی کو یو زنانا و نارید مسلمان ادا علم ندا نتب جاہل سپک نگر زنی اخبار جہالت نا پوئی تا خبری کئی یا بطنال دار بلگ غریبی نتب آغا سپک نگر طالب اللہ عزت در کرئی دے امتحان دنیا آیا اگل طرف لے بے بل پا تکلیف و پریشانی کروستے نتب آغا سپک نگر ادا پتہ نہیں لے گی چغفت تکلیفونو کی بتانا غوری او پو بنگلو او مجھو کی بسوی تاسو دا حدیث تیر شو چیاغا زنانا بسی تا پئی ورکول او یو سرے پا اسپ غرور تکبر وروانو وی اللہ زما دا بچے دا دغن تکینا غا بچی پئی پرے خلوی ما لی اللہ دا دغن تینا کئی او غبین دا و خلق والا و تقولا و دا غی صبر وخی توی دی نو دیوی اللہ زما دا بچے دی غن تی مکے ناغذر پای پری خلو ایمان ای اللہ دا دخل کی تیر در حدیث کرا آغا حدیث حقر غریب نگورا حدیث پورا دا سڑی توب چل خی زنانو تا دا خزی توب چل خی یو خزا با تراغی خزا دشی یو سڑی با تراغی سڑی دشی چه دید اللہ دا حبیب دا تعلیماتو نا خبر نشی او دا پا عمل کرا دو کله کله من زنم کوي روزي دي سي در سنم کوي خو بسر شو کې د نظر نه سپک راځي بس دا شر د تبت ده به حق به امرئ من الشر ان يحتقر اخاه المسلم بس نور خلق له سپک کوي اين ذليل ګوري ګور په دې ته بار دي او سره کافر له سپک نه ګوري دا استعمال شتا چی او مسلمان دے خطق وادار دے خپر ازگار دے قول عیاض باللہ خاتمہ بے کو کفر شی یو غط کافر دے خواغل اب آخر کہ اللہ ایمان توفیق ورکی او خاتمہ بے پا ایمان شی اب جنت لیلان شی تاثل اب آپ دے تقدیر کی تیر سر چیدی او سری او دے جنت پمن کی او لشتا سے لگے و تقدیر یا ذریب غالی شی و آخر کی بدا سی کارون شورو کی چه بس جہنم تا بلا شی دیو سنی و جہنم تا بلا کی بیو لی شوی خدا غصا عادتی از ذریب غالی شی آخر کی بتو بو باسی او بس جنت تا بلا شی تا خاتنی اس پتہ نلگی نسوک بھی تا تسپک نگوری چاہتا ذلیل نگوری و بهی قال حدثنا الحسن بن علی الخلال و غیر واحد ابو ربان قال دیوائی حدثنا ابو ساما عن برید ابن عبداللہ نبی بردہ عن جدیه یزی بردتا رحمهم اللہ عن ابي موسى الاشعري رضي الله تعالى عنه قال ابو موسى الاشعري رضي الله عنه ابو موسى الاشعري رضي الله عنه المؤمن للمؤمن كالبنيان نور المؤمن للمؤمن يوم مؤمن دبل مؤمن دفارا قد بنيان پشان دے و پور جور شوی دے دا بادی دے یشد بعده بعضا مضبطی باز باز لرا یو خخت بلا خخت مضبوط کری لکسن دیوار یو بلکات خخت او خاتی او لوٹی پرتی دی داخل مسلمانان دیو بلسرا پا امور دا اخیرت کی دارنی پا امور دا دنیاو کی دیو بلسرا مدتا و نصرت کئی دیو بلسرا مدتا و نصرت کئی تاستیر صلو اللہ فی عون العبد ما دام العبد فی عون اخیه اللہ دا بندہ پا مدد کے لگی آئی کی دے دی اور مسلمان پا مدد کے لگی آئے داغ دنیاوی خیگڑے کئی اگر دنیاوی خیگڑوں پا نسبت بانی دینی خیگڑے لئے شہر دان در نتیر و مشکار شریف کے چھ نبی علیہ السلام دابو کی کہے سم شبا کا بین آسوابی یہ لابو دی پگو تو کیور کی مسلمان بداتی او بالمضبوط ہے ندا مسلمان حکم دیر بیدی بادل رب بادل فیو بل برحم کئی یو بل کرب نرمی کئی یو بل بمضبوط ہے ہاں دو گناہ پکار کے بعد دیو بل مدتا و نصرت نکئی هادا حدیث صحیح او فی الباب عن علی و ابی ایوبا آخری باب کی حدیث دے دا علی رضی اللہ عنہ دا ابو ایوب رضی اللہ تعالی عنہ و بهی قال حدثنا احمد بن محمد قال حدثنا عبداللہ بن المبارک قال حدثنا یحیی بن عبد اللہ عن ابیه رحمه اللہ تعالی عن ابی هریرہ رضی اللہ تعالی عنہ قال فرمایا ابو هریرہ رضی اللہ عنہ کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرمائے ان احدکم بشک یوپتا سو کی مرآت اخیہ آئینہ ضرور دپارا فیض وحا دیئی اذن کدی اوینی پاہت تکلی فلیو مدھو انہو نلردی کی داغنا ایدر پا آئینہ چو مخلونی سے نتال اخفل محاسن و عیدون خی شردما پا پوزتور والے ترگک مدا زندگی دا یادنا را سرگی و بدن خیستر نو آئینا محاسن و معائد حی خبرا داستاو دا اینو پا مرد کی کتا تو انو خوافا لکو نو بل چالے نخل که خوی ورگا چکن استا غا ایدو بس آئینی ایدان پر جمع کل بل چالے خی نو آئینا آلد دا قطو دا محاسن و او دا معائد خستاو دا غفا مرد کی دیو دے رسول مسلمان دا پارا آئینہ جو رشوا ہے وَإِنَّا بَرَا كِيَوْ مُسَلْمَان تَ نَسِيَتْ كَيْ دَا دَا دَا شَرْمُولِ لِي شَرْمِنْدَگِي رَسْوَائِ دَا چُزْگَرْ نَاسِ شَاگَرْدَان اَتَوَا لَوِي تَاخُ دَرُوبُوِ لِي اَتَاخُ دَا فلانے کار کرو او یو قصد اشارہ کے یو قرآن خبر آگا چِ دَرُوب مُوَائِ یر فلانے کار مکوئی دَا اللہ دَا حبیب بَدَا سلام خبری بِدِ شَانُون بَنُو نو نسیت پا بڑا کیو رسوائی دا او کیو چاہو نقصان دے پیو شاگرد کی پیو استاد کی عیب دے اب کب غنتی ورطوی جردہ شیخ گولتا ترخون نکر دا مسلمان د بل لپاره آینه شو هغه ایږي ورله خو نور ته ونخولو نور کې دا وشر مولو دیر دا مقصد دے دا حدیث وی هر کرے دا بل ضرور لاغا عید نینی چه زان نے نوی لگا آئی نی نتو بود تا رکھتا لاغا نختار دی جنگا پا دی پوز ویر تورا آئی جنگا دی جنگی دا وستخ ویر با برم دی جنگی منگزور غواری خوچی آئی نی تا دیوتا تن نواغی در تو خیلو نو لکه سرنگی اغا نقصانات دا مخ دا آئینی پا نظر معلومی گی نو دا کیو مسلمان پا بلکی عیب وقتو نو دیلی اغلا تقم جوشی او رب ورد آشیگ ورد آسر افن نکی دا درو دا بی پردی گرنی در دا بی بسونا دا شغلی دا بد اخلاقی دا خبستا خیرت تباو برباد کی نو دیو مصیبت دارے چه زمونگا امر بالمعروف نین المنکر آو دا دل عیدون پلس پکر او پا منبر او پا گنا کیوائی ندفائی دی پا زی امت تا نقصانات رسی اینا احدکم مرآت اخیه یو پتاسو کی آئینا ضرور دیکھیں رہا دیا زن کارو کسی تکلیف کا تو فر یومد ہو عنہو ناغا دی راغا نے لیلی کی چه دا پتا کے عیب دیتارا تکلیف رسائی بلہ تکلیف رسائی ددن علیلن کی خبر دی کی ہے یاد ورطا دعا رکھوالی چی اللہ ددن دا عیب لیلی کی دا عیب ددن لیلی کی دا پریشانی تکلیف ددن لیلی کی ويحيى الذي يراوي ذلك يحيى بن عبيد الله ضعفه شعبه دلر غريب درغول امام شعبه رحمه الله اخري باب کی حدیث دے دا نصر رضی اللہ عنہ نا ا حدیث تبرانی شریف ذکر کرے وہ المؤمن مرآۃ المؤمن یو مومن دبل مومن پارسدا مرآتو اخی مرآتو المومن او حدیث حسن دن حسن دے باب ما جا فی السطر علی المسلمین ویتنا باب دے پبیان دے پردے چولو کی پم سنمانانو بانی پردہ دے پیچھے پردہ دے لرکے نا قرآن زمان جوان چون دے شریعت نا خلاف دے اللہ رسول وی پیو بل پردہ واشو یو عید دے پتیو کتو یو نقصان دے پتیو کتو پردہ تیرا واشو چالوا ہما امن من برزو چه چرتا بده چاکل خطا کی چرتا بده چی پیو سره پا عید و نقصان گورو چه اغو شرم وزی کلو جا دین دن کی دو باب ما جا فی السطر علی المسلمین و بیهی قال حدثنا عبید ابن اسباط القرشی قال حدثنا عبی قال حدثنا الاعمش قال قدست عن ابي صالح وما تحديث بان قريشه دابي صالح رحمه الله عن ابي هريره رضي الله تعالى عنه عن النبي صلى الله عليه واله وسلم قال ما الله حديث فرمى من نفس مسلم قربه فاشله كودي مسلمان يوهم یا مسلمان نے یو غم لرے کو من قرب الدنیا دو غمن مصیبتن دو دنیا نانا قسلان و قربتن لرمک اللہ دنا یو غم دو غمن دو رضی دو قیامتنا دا حدیث در تطیر شباب السطر علی المصر فاباب الحدود کی تیر دے وَمَنْ يَسَّرَ عَلَى مُعْسِرٍ او چاچی اثان تیاو کپلو تندستبانی پر دنیا کی اتقال قرر دلا سے تندیتا اور پر اثان تیاو کا يَسَّرَ اللَّهُ عَلَيْهِ فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَا اثان تیابو کی اللہ دار صرف دنیا کو آخرت کی وَمَنْ سَتَرَ عَلَى مُسْلِمٍ فِي الدُّنْيَا چاچی پر دراصل پر مسلمان پر دنیا کی ترداری نزنانا کی وعیبود پستر بولی دو خبست پر دے واسول اچھا کے او نبی سطر اللہ علیہ فی الدنیا والا آخرہ پر دبرا واسی اللہ پدت دنیا پر آخرت کی واللہ روکی عون العبد اللہ ویپ مدد بند کی ما کان العبد فی عون اخیہ پر سوچی وی او بندا پا مدد کول دخل رور کی وفی الباب عن ابن عمر و عقبہ ابن عامر اپنی باب کی حدیث دیر ابن عمر رضی اللہ عنہ و عقبہ ابن عامر رضی اللہ تعالی عنہ مانا هابا حدیث حسن دا حدیث حسن نے وقد روا ابو عوانا او روایت کرده ابو عوانا او وهو الواحد انگنو دی حدیث امام آمشتا بی صالح با بی حریر رضی اللہ عنہ نا دنبی ری اسلام نحو ولم یذکرو فیه او قدی کی دانی ذکر کی حدیث وانا بی صالح ما لها احمد شعبیت کی ویلی کنا حدیث وانا بی صالح ندل دا الفاظ ندی ویلی باب ما جا فی الرد عن المسلم کبت کو بخاری شریف جلد اول روایت در تا مراتب دا کفر ذکر کردی چه دا کفر مراتبو که تفاوت سے بازی غطائی بازی درمیانی بازی وڑائی بازی مراتب دا زنی جی سڑے که اسلام نخارجی گی پا بازی نخارجی گی دیور پسید ظلم مراتب ذکر کردی چه ظلم دون ظلم وی نوز در تا دا نفاق مسائل ذکر کردی اس در تا دا نفاق مسائل ذکر کئی اور امام بخاری رحم اللہ دا دی ترجمت الباب نا مقصد دارے دادر تا خیشی گناہون با ایمان کمئی لتا سرنگ طواعت و تابداری ایمان سیوا کئی آیا اللہ ما فرمانی وی دادا شارح دید بخاری شریف وی دیدان بخاری رحم اللہ دی باب نمکتد داری چی نفاق علامد دا عدم ایمان او دی کدا حل چی باب نفاق کفر دے اباد منافقت فسق فجور دے ندی کی در قضا مسئلہ ذکر کری باب علامت المنافق دا منافق دا نفاق نا اسم فاعل او نفاق ویستا چی دا باطن دا ظاہر نا مخالف باطن سی ظاہر نہ مخالف بھی تو اصطلاح شریعت کی نفاق دیتا ہوئے چیو سرے پا ظاہر کی مسلمان دے پا باطن کی کافر دے اوصل کی دا لفظ نفاق دا نفق نا معقول دے نفق دا سرن تاوئی سوری تاوئی لکا پا غرق سوری ہوکی نفق سرن تاوئی سوری تاوئی نوی دادا تو لکے اسے پا سرن کی پڑشی و بل طرف لوگی دا تی منافق پا ظاہر کی زان تا مومن وئی او پا پتا پتا پتا کی کفر دے یا ویدا ماخوز دے دا نافقا نافقا دا زنگلی منگت سراخ تاوئے ویدا دو سراخو نکلی یا ویدا دا سراخ لفر بند دے اتاوی دے وردن نکی او دین طرف لا سراخ کرے خدا غی خلے پتا کری نو کلا تختاری راشی نو دیتی پا دا غفت لا روزی نو دا دا ناخفان دے او دا باق مقتد مو مخی او پیجن نو دا ممکن ہے کہ پدی باق امام بخاری رحم اللہ کو مرجع او دان رکھ دے چوکو رئی تاکوائی گناہ ضرر ندستے آلان کی باز گناہونا خود نفاق نخدا اعددا کی خیون و خاندان تد اللہ حبیب منافق وئی نکو گناہون ضرر نرسول نبیعون ورطا منافق وئی وَبِهِ قَالَ حَدَّثَنَا سُلَيْمَانَ ابو الرَّبِيعَ قال حدثنا اسماعيل بن جعفر قال حدثنا نافع بن مالك بن ابي عامر ابو سهيل عن ابيه رحمه الله عن ابي هريره ابو هريره رضي الله عنه نقل كيف النبي صلى الله عليه واله وسلم قال فرمائي آية المنافق ثلاث نحو المنافق دريلي اذا حدث كذب كذلك بيان كيد دروغ واذا وعد كذلك وعد كي اخلف مخالفة بكي واذا اطمن كذلك امانت ورترك خديشي خانا نذيب خيانت كي اور حدیث کے سلیمان ابو الربیع تیر شو دارو عالم دے بغداد کیو امام مالک رحم اللہ دنور ملی علماء حدیث نکل کئی امام بخاری امام مسلم امام ابو داود امام احمد امام اسحاق رحمہم اللہ ددن روایتنا نکل کئی دے پا دو سو چون تیس کے اوفات شرے دے دو سوا فلور در شما اجرائی کسے دے دے اوفات رحمہ اللہ تعالی جو حد سنا اسماعیل ابن جعفر بعد اہل مدینی والا وقال او سہائی ستاو دنہ روایات نکل کری ددو وفات شیر پہ 180 ہجری کے دیوئی حد سنا نافع ابن مالک دا نافع ابن مالک ابو شہید دار امام مالک رحمه اللہ ترو عدید گرو صحابہ اکرام ان روایات نقل کئی اوان ابیہی ابو آنس مالک ابن ابی عامر اسبہی دار امام مالک رحمت اللہ علیہ نکرے عدید گرو صحابہ اکرام ان روایات نقل کری دبن صحابه کرام نے روایت نقل کری پسلور او یائم ہجری کی دے وفات تے دے 70 یا 72 کال پر عمر کی او یا دعا یا کال عمر او